każdej sytuacji. Tonaxinum Forte na dzień. To na dzień bez stresu. Wypróbuj również Tonaxinum Forte na noc. To na dobry sen. Żegnamy reklamy. Program trzeci, minęła 11, skończyliśmy 52 lata. Michał Nogaś, dzień dobry ponownie. Radosław Nus przedstawi najważniejsze wiadomości. Dzieci z łódzkiej podstawówki nie napisały egzaminu szóstoklasisty razem z kolegami z całego kraju. Za 5:09 zadzwoniła pani dyrektor z pytaniem, dlaczego nie otrzymała jeszcze arkuszy. A to dlatego, że pani dyrektor zapomniała zgłosić swoich uczniów do sprawdzianu. Po strzelaninie w Kijowie Ukraińska Rada Najwyższa przyjęła uchwałę o rozbrojeniu wszystkich paramilitarnych bojówek. Gazprom podnosi ceny. Ukraińcy zapłacą więcej za gaz. Ponad 350 tysięcy dzieci pisało sprawdzian szóstoklasisty, ale jak się okazuje, nie wszystkie i to nie jest prima aprilis. Wśród nich nie ma 9 uczniów jednej z łódzkich podstawówek. Powód? Dyrekcja nie dopilnowała obowiązku i nie zgłosiła uczniów do sprawdzianu. Efekt był taki, że do szkoły nie trafiły arkusze egzaminacyjne. Informuje Trójkę szefowa Okręgowej Komisji Edukacyjnej w Łodzi, Danuta Zakrzewska. Za 5:09 zadzwoniła do nas pani dyrektor jednej z małych szkół z pytaniem, dlaczego nie otrzymała jeszcze arkuszy. Dla nas to był szok. Arkusze pani dyrektor powinna otrzymać w dniu wczorajszym. Pani dyrektor po prostu nie zgłosiła nam swojej szkoły do sprawdzianu. Nie zainteresowała się w ogóle tak naprawdę wcześniej tym, co należy zrobić, żeby taki sprawdzian w szkole przeprowadzić. Uczniowie z łódzkiej podstawówki, mimo że od miesięcy przygotowywali się na dzisiejszy dzień, będą pisali egzamin dopiero 3 czerwca, ale jak zapewnia szefowa OKE w Łodzi, to nie utrudni ich rekrutacji do gimnazjum. 18 czerwca, tak jak wszystkie dzieci w całej Polsce, tak i te dzieci dostaną zaświadczenia o wynikach sprawdzianu. A sam sprawdzian trwał godzinę. Sprawdzał wiedzę i umiejętności uczniów po 6 latach nauki. Daliśmy radę, tak mówią szóstoklasiści ze szkoły numer 119 w Warszawie, którzy pisali egzamin. Trzeba było napisać o loterii, że w naszej szkole będzie się odbywała i to było ogłoszenie i opowiadanie. Siatkę narysować i jakieś tam obliczenia, ale bardzo łatwe. Czasami przez stres jakieś pomyłki głupie wychodzą i to były łatwe rzeczy. Za rozwiązanie wszystkich zadań można otrzymać maksymalnie 40 punktów, ale bez względu na wynik uczeń ma zagwarantowane miejsce w rejonowym gimnazjum. Wszystkie nieformalne ugrupowania na Ukrainie mają być rozbrojone tak szybko, jak to tylko możliwe. Taką decyzję po strzelaninie w Kijowie przyjął parlament. Wniosek w tej sprawie złożyła partia Batkiwszczyna. Jej politycy tłumaczyli to zaostrzeniem się kryminogennej sytuacji w kraju i wieloma przypadkami nielegalnego posiadania broni. Przewodniczący Rady Najwyższej Aleksandr Turczynow mówi, że rozbrojeniem zajmą się organy ścigania. Trzeba to zrobić niezależnie od tego, gdzie są te grupy paramilitarne, w centrum, na wschodzie czy na zachodzie. Jeśli nie należą one do armii, gwardii, Narodowej Służby Bezpieczeństwa, milicji, to są to dywersanci działający przeciwko Ukrainie. Rozbrojeniu będą podlegać także członkowie ugrupowań, którzy przyczynili się do obalenia prezydenta Wiktora Janukowycza. Wczoraj działacz prawego sektora postrzelił w centrum Kijowa zastępcę mera miasta oraz innego mężczyznę. Sprawca został zatrzymany. Ukraińcy więcej zapłacą za błękitne paliwo z Rosji. Gazprom podniósł Kijowowi cenę gazu o ponad $100 za 1000 m3. Powód? Monopolista mówi, że Ukraina ma zaległości w płaceniu za gaz. Z Moskwy Włodzimierz Pac. Ukraina będzie teraz płacić $385,5 za każde 1000 m3 gazu. Aleksiej Miller, prezes Gazpromu, poinformował, że wynegocjowana przez Kijów ulga na gaz nie będzie stosowana. Jest to związane z tym, że dług Ukrainy za dostarczony gaz wynosi ponad $1,7 mld. Ponadto zdaniem Millera Ukraina nie w pełni wywiązuje się z bieżących opłat za to paliwo. Ukraina w tym roku początkowo planowała kupić w Rosji około 30 mld m3 gazu. Kijów zapowiedział, że jeśli będzie to wygodne cenowo, to gaz będzie kupować w Europie. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Moskwa. 3 lata więzienia. Taki wyrok usłyszał były dyrektor generalny państwowego włoskiego koncernu energetycznego Enel. Paolo Scaroni został uznany za winnego zatruwania środowiska przez elektrownię na północy kraju. Paolo Scaroni stał na czele koncernu Enel w latach 2002-2005. W tym właśnie czasie, jak ustalił sąd, elektrownia w miejscowości Porto Tolle nad Padem stanowiła poważne zagrożenie dla środowiska i okolicznych mieszkańców. Menedżer skazany został na 3 lata pozbawienia wolności i 5-letni zakaz pełnienia publicznych urzędów. Marek Klenert, Polskie Radio, Rzym. O 12 w Trójce kolejny serwis. Zapraszamy. To pan czy ja? Pan. Dobrze. Chyba, że jakoś tak razem, dzisiaj w końcu wyjątkowa data, to ja rozpocznę. Pochmurno, ale z rozpogodzeniami. I bez opadów w całej Polsce. To teraz temperatury w Gdańsku i Augustowie 7 stopni. W stolicy 9. W Bydgoszczy 10. W Szczecinie i Rzeszowie 12. W Poznaniu 13. W Krakowie 14. A najcieplej we Wrocławiu 16 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Kierunek na południe, czyli na mapie ciągle w dół i w dół. Z Alaski do Ziemi Ognistej. Z Trójką przez trzy Ameryki. Już dziś po 17 będę Państwu opowiadał o podróży, o najciekawszych miejscach, o zabytkach, zwyczajach, ludziach, o kuchni. Po prostu o wszystkim, co ciekawe, bo świat jest na wyciągnięcie ręki. Będę też sprawdzał, czy uważnie Państwo słuchają. Zapraszam, Tomasz Gorazdowski. Sponsorem relacji i fundatorem nagród w konkursie jest producent wielofunkcyjnego preparatu CX80 www.cx80.pl. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. HBO przedstawia Joffrey, Cersei, Tyrion Lannister, Valar Morghulis. Wszyscy muszą umrzeć. Kultowy serial produkcji HBO powraca. Gra o Tron. Nowy sezon. Premiera w poniedziałek o 22 w HBO. Hej, co robisz? Wybieram opony. A, na lato? Na lata. Szukasz opon na lato? Postaw na trwałość. Wybierz Dębicę i ciesz się sprawdzonymi oponami przez długie lata. Dębica Presto zapewnia krótką drogę hamowania, pewne prowadzenie i wysokie przebiegi. Dębica Presto. Na lato. Na lata. Bierzemy Rutimax C. Mama mówiła, żeby kupić ten, co zawsze. Zaufaj mi. Rutimax C to rutyna i witamina C, która wspomaga naszą odporność. Ale mama! Mówiłam, ale się myliłam. Suplement diety Rutimax C to niezmiennie wysoka jakość. Poproszę Rutimax C. Od teraz wybieram tylko sprawdzone produkty. Pani profesor, niesamowity wykład. Jesteśmy pod ogromnym wrażeniem. Co za pamięć, co za błyskotliwość, co za inteligencja. Oh, moja droga, to naprawdę nic takiego. Po prostu, żeby być w formie, trzeba czasem sobie pomóc. Ja zażywam Bilomac Plus. Suplement diety Bilomac Plus to najwyższa dawka ginkgo biloba, wspierająca pamięć i koncentrację, wzbogacona lecytyną, magnezem i witaminami. To jedyny taki produkt na rynku, zawierający aż 5 składników aktywnych. Bilomac Plus, dostępny w aptekach. Bilomac Plus, pamiętasz o wszystkim. Teraz możesz doświadczyć innowacji bardziej niż kiedykolwiek. Nie trać czasu. Sprawdź porywającą ofertę Nissana. Stworzony do pewnej i bezpiecznej jazdy. Pełen innowacji nowy Nissan Note dostępny już od 39 900 zł. To nie wszystko. Do końca kwietnia wybrane modele Nissana w porywającej ofercie z kredytem 4x25. Nissan. Innovation that excites. Teraz w Lidlu świeże mięso wieprzowe tańsze o 20%. Jakość, świeżość, hermetyczne opakowanie i mnóstwo pomysłów na obiad w doskonałej cenie. Na przykład szynka wieprzowa odtłuszczona w kawałku teraz jedynie 11,99 za kilogram. Tylko 11,99 za świeżą szynkę wieprzową. Idealną na pyszne i pożywne danie dla całej rodziny. Dlatego przyjdź do Lidla po świeże mięso wieprzowe tańsze o 20%. Lidl. Mądry wybór. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 9 minut po 11. Partnerem audycji jest Instytut Książki, promujący czytelnictwo w kraju i polską literaturę na świecie. Do południa. Piosenki kwietniowe z naszej listy przebojów dziś w tym programie. 30 lat temu na trzecim. Radio Gaga to Queen sprzed 30 lat, miejsce trzecie na naszej liście przebojów. Ciekawe, czy jest jakaś zależność, na przykład, że wiosną pojawiają się na antenie piosenki bardziej optymistyczne, to znaczy pojawiają się na singlach i potem trafiają na listę przebojów. Czy też nie ma takiej zależności, bo na przykład w kwietniu roku 2003 ta piosenka była na miejscu drugim, a tytuł nie jest wesoły. The Bitter End to Placebo. Miejsce drugie w notowaniu, które odbyło się 4 kwietnia 2003 roku. To było 11 lat temu. Co myśmy robili 11 lat temu? Ja w Trójce byłam, a ty też. Tak, ja też. Instrukcja obsługi człowieka. 19 minut po 11 to już na spokojnie, nie o dokładnie równej godzinie w wiadomościach, ale w instrukcji Grażyna Dobryń. Dzień dobry Państwu. 11 lat temu to nie tylko byłam w Trójce, ale również zajmowałam się już zdrowym stylem życia i mówiłam o różnych rzeczach, które dobrze byłoby, żeby nie dopuściły do choroby. No ale te choroby jednak nas czasami łapią. A każda z nich oznacza stres psychiczny i stres fizyczny dla organizmu. A z tym wiążą się przeróżne emocje, więc jesteśmy poirytowani, rozgniewani, rozżaleni, sfrustrowani, smutni. A na samym dnie tego wszystkiego maski swoje rozciąga lęk. Doktor Joanna Heitmann, psycholog. Ten lęk z kolei jest związany w dużej mierze z niepewnością. Co się z nami dzieje? Co się z nami będzie działo? Czy jeżeli my więcej wiemy na temat tego, potrafimy to tak poznawczo, myślowo opanować, czy to wpływa na emocje, a idąc dalej, likwiduje ten olbrzymi stres, który na swój organizm nakłada? No ciekawe. Czy sam umysł da radę? Jest to o tyle ciekawe, że te wnioski są dwojakie. Rzeczywiście, im więcej wiemy, czyli potrafimy sobie zdefiniować przyczyny, rozumiemy, jakie mogą być dalsze kroki, w jaki sposób mamy postępować, ażeby na przykład leczyć chorobę. Tu oczywiście cała rola lekarzy rozmawiających albo nie ze swoimi pacjentami, którzy nie mają często na to czasu, a nie wiedzą być może, że jeśli ten pacjent więcej wie, to on jest też w stanie uruchomić więcej tych sił, które będą towarzyszyły leczeniu mocy własnych, oczywiście. Więc okazuje się, że jeśli wiemy, to się uspokajamy. Jeśli wiemy, ten stres jest mniejszy. Ale był też inny ciekawy wynik badań. Niektórzy chcą radzić sobie ze stresem, unikając wiedzy. No nie zrobię jakichś badań profilaktycznych, albo czegoś się dowiem niedobrego. Po co w ogóle chodzić do lekarza? I tak trzeba na coś umrzeć. To jest mechanizm poznawczy, który też redukuje stres, ale akurat w tym przypadku jest groźny. Także rzeczywiście nasz sposób myślenia bardzo nam pomaga opanowywać stres. Pytanie tylko, czy ten sposób myślenia jest racjonalny i w kierunku działania, czy też on kieruje nas w stronę zaprzeczania, wypierania i niepodejmowania działań. Ciekawiła mnie ta odpowiedź chociażby z tego powodu, że koranowa i małpa, to one decydują w sumie o życiu. Która z kolei pozwala nam myśleć, tworzyć koncepcje, planować zachowania i ona też potrafi wpływać bardzo silnie na naszą fizjologię. Koranowa? Tak, ale małpa jest silniejsza. Tam są emocje. Ale też na tym polega trening mentalny. Rozwijamy właśnie tę część i silniej trenujemy tę część naszego mózgu, która jest umysłem, która właśnie pozwala nam wtórnie jednak opanowywać impulsywne reakcje. No, bez tych doświadczeń pewnie nigdy nie dojdziemy do sytuacji, kiedy w sposób świadomy będziemy umieli kontrolować na przykład przepływ krwi, działanie limfy. Pod tym względem jeszcze jesteśmy niedoskonali, bo ja myślę, że wpływ umysłu na ciało jest. Tylko nie taki precyzyjny. Jest. No metody biofeedbacku oczywiście rozwijane. To są pewne próby, gdzie na przykład można wpływać na fizjologiczny stres. Tak. Ciśnienie krwi. Im częściej nam się udaje zobaczyć, że jesteśmy w stanie na przykład poprzez swoje myślenie, poprzez właśnie te impulsy idące od umysłu oddziaływać na ciało, tym bardziej wierzymy, jesteśmy przekonani, widzimy tego skutek i tym lepiej nam to idzie. To jest koło zamachowe sprzężenia zwrotnego. No tak od pierwszego dnia, kiedy tylko pojawimy się na ziemi, to trenujemy umysł poznawczo, upychając biliony informacji i emocji, a później trenujemy umysł, by odpuścił, by wyjść na przykład z choroby. Lepiej, jak proponuje Haruki Murakami, masz głupio myśleć, człowieku, to sobie odpocznij, odpocznij. No to można też pograć. I tak oto pojawił się wątek literacki na zakończenie dzisiejszego spotkania z Grażyną Dobroń. Bardzo ci dziękuję. Do jutra. Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin programu trzeciego. Dziękuję bardzo. Ja też kłaniam się tobie i kłaniam się państwu. A na naszej antenie Damon Albarn przyjeżdża do Polski w czerwcu. Do Poznania. When your soul isn't right and it's raw to the night, it's in your hands. When the traces of dawn come to fade in the light, you're in safe hands. What the day will now give, how those seeds will now live, it's in your hands. Heavy seeds of love, radiance is in you, as above, so below.

Z tym, że nie do tego naszego tutaj trójkowego, a do dużego radia. Tamto archeo jest znacznie większe, znacznie bogatsze. Nie wiem, czy wiesz, Michale, ale no, na pewno wiesz. Pewnie nie wiesz tylko, do kiedy tak się działo, że kiedyś w Trójce, nie tylko w Trójce, we wszystkich programach Polskiego Radia, każda z audycji miała koszulkę. W tej koszulce... Wypełniałem. Wypełniałeś. Tak. Na maszynie, czy pisałeś? Długopisem. Długopisem. To się do 2005 roku działo. Ponoć program drugi jeszcze takie koszulki z papieru cały czas ma. No i w tych koszulkach naprawdę jest wiele cennych informacji. Między innymi znalazłem taką, że... Koszulki, czyli opis tego, co się wydarzyło. Tak, tak, tak. Koszulki, czyli opis tego, co się wydarzyło. No i znalazłem taką informację, że Trójka nadawała trochę wcześniej niż 1 kwietnia 1962 roku. No, czyli zepsułeś mi całą audycję teraz. No, co robić? No. Co to było? Co to się działo przed 62 roku rokiem na naszej antenie? Za chwilę opowie Mariusz Żółkiewski z radiowego Archeo. Pan Mariusz w młodości słuchał programu trzeciego, no i powybierał wiele ciekawych koszulek i pokazał mi je w trakcie naszego spotkania. To archiwum mieści się przy ulicy, przy alejach Niepodległości. Jest naprawdę potężne, tak więc proponuję, żebyśmy się tam teraz wybrali. Stoję przed szafą. 14 lipca 1980, 10 dzień marca 82. Co to jest za pomieszczenie? Co się znajduje w tych wszystkich teczkach? Witam, nazywam się Mariusz Żółkiewski, jestem pracownikiem Archiwum Polskiego Radia, konkretnie takiego działu, który się nazywa Archiwum Akt. I to Archiwum Akt zajmuje się między innymi gromadzeniem dokumentacji, która jest wytwarzana przez naszą firmę, przez Polskie Radio. I to, gdzie tutaj się znajdujemy, to są to regały z tak zwaną dokumentacją programową Polskiego Radia. W dwóch słowach, co to jest dokumentacja programowa? Nie każdy może sobie zdaje sprawę, że oprócz tego, że audycja powstała w formie nagrań, w formie dźwięków, uzupełnieniem do dokumentacji w formie dźwięku jest tak zwana dokumentacja programowa w formie papierowej. Czyli są to, powiedzmy, zapisy audycji, zapowiedzi w formie papierowej. Z tym, że to, co tutaj mamy w naszym magazynie, to jest dokumentacja programowa Polskiego Radia, wszystkich programów od 1950 roku aż do lat współczesnych, tylko jak wiadomo, no, technika poszła naprzód i obecnie w formie papierowej to już tylko program drugi Polskiego Radia jeszcze tutaj nam przekazuje, ponieważ zarówno Trójka, jak i Jedynka, jak i bodajże Czwórka w 2005 roku jakby zaprzestały produkowania dokumentacji programowej w formie papierowej. A dlaczego to państwo przechowują? Ja rozumiem, historia, tyle że to jest bardzo szczegółowa historia, to trochę jak IPN. W sumie jest to trochę też naszym obowiązkiem, bo jesteśmy jakby zobligowani do tego nie tylko w ramach tutaj naszych, prawda, zarządzeń Polskiego Radia, czy naszych tutaj rozporządzeń własnych, tudzież bardziej podlegamy może też takim rygorom zewnętrznym, konkretnie archiwów państwowych. I tego typu dokumentacja programowa jest to tak zwana kategoria A. A, czyli wieczystego przechowywania. Tego nigdy nie można, nie wiem, zniszczyć, spalić, wyrzucić na śmieci. To musi ciągle być. A, jak archeo, ale swoją drogą fajną nazwę wymyśliłeś. Tak? No. IPR. Instytut Pamięci Radiowej. Instytut Pamięci Radiowej. Koszulki do tych audycji mogą państwo znaleźć na naszych stronach internetowych w artykule Nieokiełznana wyobraźnia, kultowe audycje Trójki. Są zdjęcia. Są zdjęcia, a właściwie skany. I wśród kilku tych audycji jest na przykład audycja z 1 kwietnia 1962 roku, ale również, do niej przejdziemy później, z 13 grudnia 81. Ta audycja wcześniej była nagrana i taka dzisiejsza nasza. No właśnie, tylko że tutaj źle coś przyciąłeś. W każdym razie w telewizji nie było teleranka, a w radiu nie było... Zagadkowej niedzieli. Nie, złego. Wtedy był zły czytany. Był to 7 i 8 odcinek powieści Leopolda Tyrmanda, a czytał ją Marek Konrad. To wszystko nie zostało wyemitowane w pamiętną niedzielę. Wracamy do archiwum. Widzę bardzo pożółkłe kartki. To się fachowo nazywa arkusz spikerski, czy arkusz spikerowski, zawierający wykaz audycji danego dnia, które były emitowane w danym programie. Oprócz tak zwanego arkusza spikerskiego są również okładki audycji. Okładki audycji są to już takie jakby no, można powiedzieć, bardziej szczegółowe informacje o danej audycji, która była w danym dniu. Nawiasem jest taka ciekawostka. Uważa się, że dniem narodzin Trójki był ten 1 kwietnia 62 rok, ale mało kto kojarzy, że program trzeci eksperymentalnie był już nadawany od dnia 1 marca 58 roku. Z tym, że były to głównie retransmisje programów z jedynki i dwójki. To funkcjonowało eksperymentalnie od 1 marca 58 roku i głównie były emitowane audycje literackie. Tak jak mamy tutaj 6 marca 58 rok i mam jakiś Teatrzyk, Kameleon, Historia Sentymentalna, audycja literacka. Audycja literacka. To wszystko były powtórki nadawane, tak jak powiedział pan Mariusz, w innych kanałach Polskiego Radia. No i przejdźmy teraz do tej pamiętnej audycji, która nigdy nie doczekała się swojej emisji. Mamy przed sobą okładkę audycji. 1 kwietnia 62 rok, program trzeci, program wieczoru. Czyli była zapowiedź tego, co będzie w Trójce o godzinie 20. I tutaj mamy dobry wieczór. To program trzeci Polskiego Radia z Warszawy. Z wrodzoną nam skromnością muszę od razu następnie zaznaczyć, że nasz dzisiejszy program przedstawia się wręcz imponująco. Za chwilę piosenki, jakieśmy już 100 razy słyszeli. Rewelacyjna antologia polskiej pieśni rozrywkowej od XVI wieku aż po Zwiędłe liście i Volare ho-ho. Może zobaczymy, kto to był autorem. A tu jest S. Popow, ale nie wiem, to był chyba Stanisław Popow. Jeszcze w tym samym dniu, czyli 1 kwietnia 62 roku, zaraz po tej zapowiedzi programu, była audycja prymaprylisowa, czy blok prymaprylisowy, Mój magnetofon, autorstwa Juliusza Głowackiego i Tadeusza Kubiaka. Dobrze, to się Aniu wytnie przy montażu, bo to chyba nie była ta taśma. No właśnie, inna setka tutaj powinna iść. Ale to jak będziemy 1 kwietnia nadawać, no to będzie już ta poprawna. Tam, Aniu, żebyś przedstawiła, że to Mariusz Żółkiewski mówił o tej audycji z 1 kwietnia. No a koszulki tych wszystkich programów, tak jak wspominałem, można znaleźć na naszych stronach internetowych. No i na zakończenie pieśń, która towarzyszyła mi, kiedy szłem, bo miałem blisko do szkoły, ARL i Skóra. To nie jest piosenka z kwietnia. To nie jest piosenka z kwietnia, ale... Już ci mówię, bo sprawdziłem. Pojawiła się na liście 21 lipca 84, a wypadła w lutym 1985. No, kwietnia nie było po drodze. Kwietnia nie było, ale była pierwsza klasa szkoły podstawowej i zanim wychodziłem na lekcję, to pamiętam jedną z takich sytuacji, kiedy Wojciech Mann instruował naszych słuchaczy, co zrobić, żeby dobrze radio grało. No i... Masz dźwięk? Nie mam dźwięku, ale mam wspomnienia. To wspomnienie dotyczy drutów i wtedy w Polsce robiono sporo na drutach. No i Wojciech Mann instruował, jak wygiąć ten drut, żeby radio dobrze odbierało. No i moja mama właśnie wyginała i przyznam szczerze, że ten drut w radiu Nitra jest do tej pory, a radio gra cały czas. No. Zostało tam przestrojone. Ale państwo pozwolą, sentymentalna podróż do pierwszej klasy, do pierwszej klasy podstawówki w programie trzecim Skóra i ARL. Come down. się pluje małej w twarz. Głośno mówię, mała, patrz. Cywilizowany świat. Potem mu przestawiam nos. Upadł, ale wstał. Dookoła głosów sto. Ten wskórze to drań. Padam dzisiaj w słuchując się Skórze, przypomniałem sobie o tym, że trwa głosowanie. 7 Polski Top Wszechczasów odbędzie się 2 maja na naszej antenie. Można oddawać głosy. Wszystkie informacje są do zdobycia na stronie polskieradio.pl/trójka. Proszę się tam udać. Proszę zagłosować. Przypomnę, 2 maja, 7 Polski Top Wszechczasów. A my wracamy do przebojów kwietniowych na naszej liście. Let it never be said 7 lat temu, 1313 notowanie listy przebojów programu trzeciego i Kaiser Chiefs. To było miejsce, sprawdźmy to dokładnie w tych notatkach. No właśnie, to było miejsce 16. Kto otrzyma od nas książki Wszechświat kontra Alex Woods? Te informacje powinienem Państwu podać i podam. Pani Basia z Katowic, pani Karina z Sosnowca, pan Paweł ze Świdnicy, pani Ewa z Warszawy i pan Tomasz z Gdańska. Już dziś życzę przyjemnej lektury. Przypominam, że dłuższe spotkanie z Gavinem Extensem, autorem tej książki, w niedzielę po 21 w audycji z najwyższej półki. Wracamy na listę przebojów kwietniowych. 1983. She was Michael Jackson. I to było miejsce szóste w kwietniu 1983 roku na liście przebojów programu trzeciego, który dziś kończy 52 lata. Anna Reguska, Katarzyna Pruchnicka i Michał Nogaś, dziękujemy za ostatnie 3 godziny. Wcześniejsze 3 godziny, te od 6 do 9, można już ponownie odsłuchać. Zachęcam polskieradio.pl, ukośnik trójka. Zwłaszcza wątek włoski jest ciekawy. Życzę Państwu wielu niesamowitych niespodzianek dziś do końca dnia. Na zakończenie od nas Radiohead, to także piosenka z naszej listy przebojów. Do usłyszenia. Audycji jest Instytut Książki, promujący czytelnictwo w kraju i polską literaturę na świecie. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Saturnie aż do 30 rat 0% i telewizor 3D LED 40 cali Samsung Smart TV 200 Hz, sterowanie głosem klasa A w supercenie 1899 zł lub w ratach 0%. Saturn, technologia tak ma. Ania, świetnie wyglądasz. Chyba spawita nas kilka razy w miesiącu, co? Oj, Iza, nie spawita, tylko skrzypowita. Co ty, nic o niej nie słyszałaś? Lśniące i zdrowe włosy, mocne paznokcie, gładka skóra.